الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شئن قدیر. سورہ فاطر سورہ سبا پسید پر ترتیب کی اور نزول کے فضل سورہ فرقان نرے دیتا سورۃ الملائکہ ہوئی. کلچ مخ کی سورت کی شبہات رد شو سدا پدی مسلح باندھو ادی صورت کی پاگی باندھ ڈیر عقلی دلیل بیانی پر کثرت سرا ذکر توحید اس بات چ قرآن کئی دل عقلی دلائل ڈیر بیانی دو مدار چ مخ کی صورت کے رد شفاعت قہریو ادی کے رد شرک فی دعا کئی ذکر جی سوک ددی قائلی چ شفاعت بکی گی نارو توازن شروع کی ادی کے ذکر رد شرک فی دعا کو چکور شفیع نشی کے دے نولی و توازن کوے اکو کہ نسچل بوشی سوار لسمیت کی بوئی ان تدروہم لے اسماؤ دعاکم ولو سمیو مستجابو لکم کاواز کوے نو اوری نا اکوے اوری نسو تاصل و صدر کی ویوم القیامت یکفرون بشرککم. دعوت سورت و رد دے شرک فی دعا باندے پتیار لسو عقلی و دلیل نو سرا دعوت ذکر کی سورت کے اول باب کے عقلی دلیل نو دی اتو ویو سلسلے ذکر کری دی اور رد شرک اور سر تخویف. اب یہ دویم باب کی دو دلیل دی عقلی عوام سے لب ذکر کی اور دو صورت سبا اگر آیت چی ذکر شیو پا تعلیم کے چی انا او ایاکم لعلا ہدن او فی ضلال مبین داغی وضاحت با پڑیر و امسلو کیو کی چی داندی برابر داندی برابر وما استویل عما البصیر ولا الظل ولا الحرور امثلہ با پیش کی پا دیبان دی دا دوار عقیدی پا دنیا کی ندی برابر او آخر کی بیا بشارت تے مومنانو تا او اس بات توحید کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی دا دعوشوہ دلیل فاطر السماوات والارض بے مثال پیدا کو ان کے داسوانو او دزم کو جاعل الملائکۃ رسلا گردون کے ملائک لرا پیغمبران سنگے چ انسانانو کے پیغمبران پیدا کری دی نو ملائک کے بعض پیغمبران دی ٹول ندی بعض دی چا مشہور دی اولی اجنحتن اگر ملائک چی وزر والدی وزر والور کری دی مسنا و سلاسا و ربا دچا دود و دی دچا دری دری دی دچا سلور سلور دا عام دی لیکن دی پور خاص ندی چی بز سلور و نزیات نشتا یزید فی الخلق ما یشاو زیاتی اللہ پا بدن کیا چال چو غواری. نبی علیہ السلام ویلی رأیت جبریل لہو ست مئت جناح ما جبریل لی دلیو چی داوش پک سو وزاری یزید فی الخلق نورم زیاد کری دی پا بدن کی خلق بدن توی او کل بازو کی خلق راغل خلق اللہ زیاتے ور کی چال اخلاق و حسنوں کے بعض روایت کراغل حلق یزید فی الحلق، اللہ زیادہ ور کی چالا پخوش آواز ہے کی ہر قسم زیادہ ہر قسم صفت کے اللہ ترقی ور کی مخلوق لبندیان اللہ معاشاؤ سنگ چوکواڑی بے شک اللہ پارسبان دے قادر دے یو دلیل اپاری کی تو مخلوق ذکر ہو کدے اختلاف ہو چ ملائک علیہ سنگ جدا جدا بدن ورکڑی دویم دلیل پنف شرف تصرف ما یفتح اللہ للناس من رحمت اغا چ اللہ کلاو کی د خلق د پارا د خپل رحمت سو دروازی ہوتا کلاو کی فلا ممسک لہا اس سوک بند ان کے نشتا غیل را اس سوک نشی بند ہو لی دا سی دا خلق و شکی خواہ یریگی خدای علماء صحت عرص ور کی دے بیا یریگی چا تعلی نوی چی ما سر دور مال لے ادور پیسی دی ولی ویسی نچی خلق سو نقصانو کی را سر کرنا ککلی کی را باننے کوڑے اکڑے اسڑے و یری گما فلا ممسک لہا چ خدای چالا ور کی نو بل سو کی تنشی اغستے خواہ وما یمسک او آغا چلے بن کی فلا مرسل لہو تپا قلار کینا بل سو کی نشی کلاو لے چی توس گردی پا پیرانو چی کاروبار میں ادرے دو فٹا پا ادرے دو اخلق راتوی چی دا بتا بائیں چاہ سکڑی دی وید غیب و خبر سلک ہے چی چاہ دا طویل ناغاو نیست دا مرے نکنے چی رازو سرا شما سرا چی چارا باندی سکڑی دا خو تا سکڑی دی دا غد غل دے کنا خوا مخلوق پا غضب اختا دے اللہ وی زب کاروبار روانو ما ازی و درو ما زما کار دے او دا دی بل پل مخش شیطانو تا بل سووی ننورم زان غرق کی خوا دا خود اللہ شان دے طول دنیا پا دے روان دا خوا فلا مرسل لہو من بعده اس سو کی نشی کلاو لے ہاں چی اغتا فریادو کی اغتا سوالو کی نو قبولوے کی وہو العزیز الحکیم دیکی دلہ دا حکمت تے چی تاستخی چی زور وریم فما سوک زور ورنشتا چی ما دلہ کار بند کنو سے ازاد کن او چی دا ما کلاو کلو نو دا میں حکمتو چورے گا چی دا بندہ پاکی شکریہ دا کئی کنا تشتے لیڈا کوری الحکیم دا حکمت تے کنا چی زمان نم پاکی اخلی کنا اخلی گورا دو دلیل ذکر کرل نوس دا توحید دا پارا خطاب کئی چی خلقو یقینو کئی چی بل سوک نشتا گورے خوا یا ایوان ناس اذکرو نعمت اللہ علیکم اے خلقو یاد کہ نعمت اللہ بتاسو باندی سنگ یا دول چی ایک دو تین نا شکریہ ادا کے دے کس دیا دول سو مطلب دے شکریہ ادا کے چی اللہ کم نعمتو کی تا باندے دروازے سلس چل روپے نو دا اللہ نم باندے پکے ورکا کنا نعمت در باندے ہو کو مئی روا ڈیر بشی خدا تو غوٹا ورکے نو نا کم شی بیانو حل من خالقن اشتدے بل سو خالق غیر اللہ بغیر دا اللہ نا یرزقکم چتاسو لروزی در کی من السماء والارض یا دا اسمان نا یا دا زمکنا حل من خالق تپوس کی اسی دلیل نے خو سادہ سادہ بیان کرو خدا بکے تپوس دا پارا ذکر کی چھ گورے گا دین امزان پو اکول غاری کنا ولی کسو وسری چرتا دا گیدل سنگی گیدل سنگی شتے سرا گوڑا فشیج ساتلی پر ڈبی کی اچھا تیخی نا علی کا دا سشیر داوی دی سر مال دی آتی گی چا بچے تا پخوا مشرانو بوی دا بانگی گی ساتلا دا ذکوی دور مال دارو تو حل من خالقین غیر اللہ دا سی ام سشتے چی رزق پی دی آتی گی دی خلق پار سبان دی پورا کوشش کرے خواہ کلب ایسا کا کوڑے ہونتے کی خود ویدا سمو دپس دوشی دریشی سلور شی اسو چل بوشی شیطان لے خو بس خلق بس دوکا کی نو عائشہ دے بل خالق و بغیر دا اللہ نا چی رزق در کی تاسولا یا دا اسمان نا یا دا زمکی نا نبل سوک نشتا چی نشتا نتاو کلو کا او دا کلمہ ہوئے چی لا الہ الا ہوا نشتا بل حاجت روا بل کارساس نشتا دا یو ذات تے فانا توفکون نتاسو خو بل پل روان شوئے سکوئے دے دا وغالی تزائی جوڑے ہوا بندر تھا پاننا تو فکون اگر سر سنشتا اگر چال اور کولشن اخوا کے چو سر کباڑ پروتتے جس گوڈیاں دی سے شلیاں دی سر ویسے چل کر مرامت بے کرے والے کا نا پاننا تو فکون اللہ زور نہ کی چلے مشرک تو گورا دیر جماعت پخوا کے تیر شو ابل پل لاڑ و یکذبوا کا تسلی کچریتا دروغ جن کئی نمغم جن کی گا جواب یہ دا دے یا فصبر صبر کا خیر دے زکا یا فقینن دروغ جن کڑی شوی دی ڈیر پیغام بران مخستانا اگی صبر کرے ہو تم صبر کرو اللہ تواپس کے دل ٹول فیصلو دی یو اعلان ہوتا توحید کو چہل من خالق غیر اللہ بل اعلان و تد قیامت کی یا ایو الناس اے خلق ان وعد اللہ حق بے شکا چ وعد اللہ رشتیا دا دا قیامت فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاسو لرا دا جون دا دنیا چڈیر خلق دوکا کڑے دے ولا یغرنکم باللہ الغرور دوکن کی تاسو لرا پا اللہ باندی دا دوکا مار شیطان اللہ بان سمانا چاغ حق کے تخبری جوڑ کی چورا اللہ سے نشی کو لے کر منگا دو رسوال اکڑو اسرا لو نکڑو رز کا منگا اس دینو رو لزو بس اگی ہوئی کار کئی کا نا زکد اگی زرشتے چلوڑشی نو درد راشی رحم راشی نتال کارو کے اللہ کو بے پرواہ بادشاہ باللہ الغرور نپدے دوکہ کی کلے پدے طریقہ باندے چگورا اللہ غفور رحیم دے خیر دے کہ گناہ دے اوکا نتوبہ بہوبا سکنا ان الشیطان لکم عدون یقیناً شیطان ستاسو دشمن دے نتابداری ہے مکہویں فاتخذوہ عدوان انہی سے دل را پا دشمن ہے سرا دو سو تمو آئے سورہ سبا کی عموی کا نخا کہ ملائکوی چدا خودی دا شیطان عبادت کرے طول عمر یعبدون الجن اثرهم بے مؤمنون فاغی یقین کرے دے اگر نم والا اگر بدل کرے دے شیطان و تنوی کنا ماما و توی شاجی و توی دا اگر نمون دی خیستہ خیستہ حدیت خولی دی دا سے عجیب خلق دے ہر سو دا شیطان عبادت کی او نم پی دا بل اخلی چنا شیطان ندی شیطان دی وطا ہوئی اخو شاہ جی سید دے اخو انما یدعو حزبہو یقینن دے را بلی و را غواری خپل دلال یکونو من اصحاب السعیر دا دید پارا چشی جہنمیان اخواس جہنمی دے زن لمرگری گوری الذين كفروا لهم عذاب شديد اگر کسان چ کفر ہوکو نی خالق امنو نی دا قیامت عقیدہ و ساتلا دید پار عذاب دلیر سخت اگر کسان چ ایمان راولو عمل کرو صالح دید پار بخند گناہ نداو اجر دلیر لوئی دا زجر دی مقام کے افمن زین له سوء عمله فرآو حسنا اگر سوک چی خیستکڑے شغطا بد عمل ناغی یقین کی پدی باندی چی دا دیر خکار دیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی چی دین دا ابو جہل یادی اگر دا نمہ غسترے چی ابو جہل تا گو رخ پلکار خیستا شو اگوی چی دا مقابلہ کوم زبا دی پیغمبر چسو پوری جوندے دا وی ډیر لوی خدمت ته. او سعید بن جبیر وی چې اهل الاهواء من الملل, دا په دې امتونو کې چې کوم مبتدعين تیر شوي بدعتیانو اغیز ځان دین جوړ کړو او صفتونه به کولو اخلاق به وترابلل, چې نن عرس دی د ګوړه شریف او موړه شریف او خلق به وتراو عرس به بیا شریف چلته ولل کنه, نو دا هغه عرس به شریف ښه کدا ډوډۍ به وا کدا اوبه به وي کدا کسی به وي لوټی به وي هغه به ټول شریفې وي. دا ګوره زین له سوء عمله هغه دا یادی ښه. او عکرمه وی چې یهودیان او عیسایان هغې ته خپل دین ښایسته شوی دی که نه, زه ته یو یهودی ته ووایه چې راشه ایمان راوړه چې تا ته داسې سوالونه در باندې وکړي چې لار دنه خطا کړي ښایسته شوی دی. شرک بدعت رسم و رواج مالونه پې لګوي دولتونه پې لګوي, اده مخ کې نو ته جماواری کوي چې دا غبا کو کنه ای واده وکم په باغې کې با دا غرا ولو ابرابر با دز کو چې په اسمان کې ډډ دوسی کنه, دا غره پیسې لوزي چې په دې یو ګولې باندې څومره خرچ کیږي, دا څومره لوی اسراف دی. مداخل کو ته خاص تشوي بس نو فرعا او حسن سلوی اختی دی جمیری وی دی که دیر ثواب دی. امولیان عمر توی چی گورا مڑی پس بدری ما خاما خاما خاکے ولی وی دلیلو نوی دلیل دا دے کنه چی تانه یو سڑی سمندر تا پریزن تسوی چی دری وزی پس باوت اللہ سچو ما اقبان لی خوبا گیار بار تیر شی نوی پا آغا وخ باوت اللہ سچو دیوی چی دا غدر روزی که دن ندن نی داوی دلیل دی چی دا تاوی ولی استاد دا خلق و پدی ملو باندی سکو ماندی چی دا سمندر پریوزی حلا کی گی و تبا کی گی و دیو دمرا فی کرنکو چی دا دی زمونگ لی سنگ حبر کی پا مونگ سنگ گمانو کو نبت داو تا خیست شیو نو چی او مڑی باوشو کنا سلوی خرزی با التف ڈا گئے یا حسین کے او کالو خان کے ناگ غوڑی و جماعت ترات لو سلوی خرز تو سلوی کے بدا سے بیا بل شروع کرنا تاکہ ٹول کار دا سے دبار ہوگا ادوا گانے بوے ہو فرا او حسنا پدی بے بیان نہ کول بیا پو جمعو کے اوپر تقریر نو کے خا چدا خلق دین رستو نشی برے بد عمل خیستا کی دل دائی کا نا کی بیا توبہ نو باسی. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ يَقِنًا اللَّهَ گُمْرَا کیا وَسُوک چه خوخشی ارادے اوشی او ہدایت کیا چاہتا چه ارادے اوشی دا دا آغا کار دیں دا غد ایچ چانسی مواری ندا بس تخپل دعوت چلوا او کسو گمرا کی گی نو اصلا مخرا کنا غم مکوا ولی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا دینشی روح ستا پدی باندی دا دیر غم دا وجنا حسرات دا خویو تا ندی چی تب ار سر ار یو سر از لخوری دا پدی که با ستا روح زی گواری دا سی مکاو دمرا پریشانی پی مکاو ستا زی مواری دا گوا دی که مطلب سی اشاری چلی پیغمبر سمر پدی دین باندې محنت کو چلا او توی چی بس دغه ډیر را کنه ځان محلا کو کنه پدی یسوک نه پوری حج هدایت الله چاته کوي کم یو جنتی دے کم دو ذخیره دا علم الله ته دی. ځکه بعضو کتابونو لیکلی جزرائیل علیہ السلام نوی اورز الله ته پوسوکو چې خلق خو دې ډیر مړ کړو دارا توائے چی دا سی بکیو چی ستا پیولی اخشو خوا چی مولو میکو او دا سی بکیو چی تا پی دیر غمجن شوی خلے اخو اپریشنو نہ کی کنا نو یہ تو چہرہ ڈیر غم جن شو پاری وڑو کی باندھیوم چی مور سرو پا زنگل کی روانہ و معشوم ور سرو او تاوی چی دی مور نے سا واخلا بس تا حکم سامی تیوارستا و معشوم دقا سی پاتشن بس دیر وقت میں دلنا نو تو بیا چی سچل با سر شوی اوی دا آخر وزی چی او ظالم بادشاو او تاوی چی دوکا دوکا سات نواخلا نو پا غم زر یخ شکن اللہ و طبی دا غلو کے اوکا دا بادشاہ غلو کے وچ دنگل کی پاتشے ہو نو تو پیو تن بازیم خوشا لشویم خپا شوی جی بس اوے ان اللہ یادی من یشاو یضل من یشاو دا اللہ کا عرض فا فلا تذب نفس کالیم حسرات بے شک اللہ پوئی کی پاکار باندی چی خلقی قیم دلیل عقلی واللہ الذی ارسل الرياح لا غزات تیچرا لیگی ہوا گانے فتصیر صحابا روچتی کی وریزے فسقناہو نو اللہ یمنگے اشڑو الہ بلد میت ارکلی تا چی وچ دے سوکڑا دے روڑا دے فاحیینا به الارض بعد موتها نجواندے کمون پدے سر زمکا پس دو چی دونا زمکا بعد شیش نشی کذالک النشور دقا سے یقینو کا چی قیامت دیتا وینو دا خوار وقت تامخ تا قیامت راضی اولی نشور بیا جواندن بیا دا زمکن انسانان راوتل دا با دقا سی لکا دا فصلون چی تراواتو سمرد رنگ راواتا خلق اخلاصو لی نشی لیلوی ٹریلی چلیگی اخلاصو لی نشی ادا دا زمکن راواتو انسانان تی نشی رہستے چتوے بیا بسنگ جون لکی کذالک النشور دا مطلب دغا سے اللہ رب العزت چیز چاہ دا دن حفاظت کئی کنا نو چرتا علیمان والی راولی و صحابہ کرام بلار خوار بشو پو ملکنو کی نو آغا ملو خلق بجون دیشو آغی کی بدا سے علیمان آو دا سے مسلمانان آو دا سے مجاہدین پیدا شو زمکا با عباد شو کنا پا قرآن سرا من کانا یرید العزتا اغسو کو چی غواری عزت پس سرا غواری عزت و مجاہد وی بی عبادت الاوثانی مشرکین و عزت پا دی غختو چی دو بتانو عبادت کو یہ روی دی کڑیر عزت تی خواہ دی کڑیر لے برکت تی کار ناغو سروی سوک چی غواری عزت پا عبادت غیر اللہ سران فلی اعتز باللہ پا اللہ سر دی عزت اغواری غی سر عزت نشتا ولی فلی اللہ لعزت جمیعا عزت خطول اللہ سر دی را جمع کرے ازام سر نو تک عزت غواری نو دا اللہ نو غوارا کنا دا مخلوق سر عزت نشتا دا مخلوق نو غواری نو بی عزت بشی چی اگر دوم را پوشی چی دے خو جوڑ ما تا محتاج دے بیا دا اگر خوخا دا کارتے دا سر اکڑنو کوینے دا نوسکا ای کمالی دا نوارستو بندتا گورے محتاج نشیخا اللہ تا محتاج چنو عرص بدل در کی فللہ لعزت جمیعا گورا مشرکین پا شرک سرا عزت غواری اس عزت دا اللہ نبسنگا مطالبہ کو سنگ بے حاصلو دا سے الیہ یصعد الکلم الطیب دی اللہ تخیجی کلم پاکی نچی خیجی نو تو سر رابطہ پیدا دا کنا رابطہ چی دور پوئی گی چی ددیز مکنا اللہ تا دخل کو عملو نخیجی عبادتو نخیجی نو شکر نو باسی اسو کی خیجی ملائکو اگی مقرر دی کا نخا استانا اللہ دا نگواری چی دیل تنخاور کا و دیل داو کا استا خدمت کی ما تا عمل نانا دغا سے استا پا خدمت کی لگیا دی مسلمان اتا گردن دبل چانے عزت غواری الیہی اصاد الکلم الطیبو دی اللہ تخیجی دا کلمی پاکی دا توحید چی سمرت ذکرو کی سبحان اللہ الحمدللہ دا قطع نپاتی کی گی اوہ کلمی سکے والعمل الصالح یرفعوه والعمل الصالح یرفعوه او استاد آنے کا عمل چی دے نو اللہ اچتی دے لرہ یو مانا دار چی اللہ تو ضمیر راجی دے یرفعوه دا اللہ زان تا اچتی دے کلمو پوجبان دے چی عقیدہ دے صحیح بھی دا وہ اچتی گی دے مانا کی ابو صالح اغوی والعمل الصالح یرفعوه دا عمل صالح دے کنا دے اچتی دے کلمو لرہ اللہ تے اچتی نو کلمو سنگا اچتی دا یو حدیثو چغی کی ادارہ جمع کریو چلا اقبل اللہ القول الا بالعمل اللہ تش دخلی خبر نہ قبلی سوچ دے عمل و سر نہیں کرے ولا اقبل القول ولا العمل الا بالنیت نہ قول قبلی اور نہ عمل قبلی مگر پنیت سرا چنیت کی صحیح ولا اقبل القول ولا العمل ولا النیت الا بالاخلاص اور نہ عمل قبلی نہ قول قبلی اور نہ نیت قبلی سوچ اخلاص پہ کی نہیں توحید پہ کی نہیں ناغیدی تا حدیث تے قتلی دی چکتا پخلے دیرے کلیمے ہوئے خوچے عمل پہ نہ کہیں نہ خنو چتی گنو العمل الصالح یرفعوہو چدا عمل صالح دیو کنو آگا کلیمے دی بارا لارے یرفعوہو او دغم مانا دا چدا کلیمے طیب چدی دی پوجبان دا عمل اللہ تقبلی گی زکا چے عقیدہ صحیح نو عمل قبلی کنو دا دے عزت خبر دا کہ سمر دا اللہ صفتو نکولشی دا برزی اوستا شہرت پیدا کی گئے اللہ تاسمانو کے ملائکو سرا چی بیا کل عریف وخراشی نو دیر قدر با دیکی چی تو خود مونگ میل میں امونگ تا تا پتا مو چی دے بکل سمیگی دیر کو عزت باندے خواہ دے بخپل عزت ہوئی نی بیا آگا وقت دا دا ملکو ریخمہ و خوشبوئیے و کافوری را اوڑی او دا دا روح پا کنغاری و برے بوزی ہوئی والذین یمکرون السیئات او کسان چل گیا دی فریبون کی دیر بد بد ندید پانا عذاب دا دیر سخت ومکر اولائے کہو یبور او دی چی دا سمر تدبیرون کی دا بے حلاک کی ہو یبور دی خپلو تدبیرون کی برا گیر شی دی خبلتا حق پرستتا انبیاؤتا دامون اگدی خوالای پخپلا و پکر آگیر شی ہوا یبور دا بے حلاک کی دلیل عقلی دیر پا کسرت سر ریدی صورت کی واللہ خلقکم من تراب اللہ پیدا کرد خورنا ثم من نطفت بیاد نطفینا ثم جعلکم ازواجا نبی اگر زولے جوڑے جوڑے ازواجا وما تحمل من انسا او نگرزی یو زنانا ولا تزاو او نیزی گئی الا بعلمی مگر دا اللہ پر علم سرا اغول وخ مقرر کری وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره عمر نشور کولے یو صاحب دا عمر لا انو کمے کولی شداغ پا عمر کے اللہ فی کتاب مگر دادا اللہ پا کتاب کی دی عمر ور کول سمانا عمر خوچے اللہ سے مقرر کری نو آغا بھئی اگر کہ بیا زیادتے ہو کمیں نرازی کنا دا آیت مطلب یہ دا دے چو مایو عمرو دا ابتدانا چلا چالا عمر دیر ور کی او دا ابتدانا چالا عمر کم ور کی نو اللہ فی کتاب دا حال تدی کنا کچالے ڈیر ورکا کلگ ورکا ندا آلتلی کلی شوی دی کنا دیکن اور سنکی دیم مطلب دا دی چی دا عمر دا حدیث یو فیصلہ دا چلی رب العزت یو تقدیر کردے مبرم چگی کسنکی گی لکه ویلی دی چې تب امره نو بس ختم شو دی کو ځان کې چې تب امره ویلی چې تب امره مرز راضی رحم خبر راضی او بل داسې فیصلې چې کجر دی سړی عمل صحیح کو عقیده صحیح کړه نو دد عمر کے بزی او لس کا لذیات کم معلق و توئی کا نا او کنا عمل صحیح نو عقیدے صحیح نو نو لس بول کم کم شل بول کم کم دا اللہ ر سکول شپاغ سے اعتراض نشترے آخو یہ فالو معاشا ہو جسے فخش نہ دریم مطلب دار چی عمر اقا عمری کلونو کی زیادتے و کمی نرازی پروز و شپو کی خو اللہ دبازو کو عمر کی برکت واچی نا ڈیر شی کا نفع لگو مری او دمر کار پا کیو کی زور پکے نور سو نشی کولے لیکن نبی علیہ السلام دو نبوت دیر شکا لہو کنا آگی خدا سمر برکت واچو چاگر دیر شکا لہ کہ کم انقلاب راوستو ندا سو پزر کا لہ کہ راوستے شی تو زیادت ہو تو کمی نہ مراد برکت ہو نہ برکت تھا عمر نشی ور کولے زیادت یو صاحب دا عمر لا ولا ينقصن کمولی شی من عمری دا عمر نہ مگر دا اللہ پا کتاب کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ آسان وما یستوی البحرانی ندی برابر دو دریا بنا هذا عذب فرات دا یو دریاب خوک دے خالص سائغ شرابه دیر پا رام تیری گی سکل داوی خوک شی دیر زر تیری گی حضم وی زیاد راز وحذا ملحن عجاج دا بل مالگین دے تریخ دا مثال دے دا قرآن زی پر دے ذکر کئی سو مطلب دی دنیا کے دو قسم خلق دے سو مشرکان دی تارخ تارخ اسو مومنان دی خواگ خواگ دا دریابون دی کنا اصل دریابون خدا دی بحر المشرکین او بحر المومنین بحران دا دوار برابر دی اللہ وی ندی برابر کنا ندق صدا مشرکان او مسلمانان ندی برابر اگر کڈیر خلق کوشش کی او سینہ زوری کئی چی نا نا نا یو شیر یارا دورا پرخ بکی نشتا دے اسی جگری جوڑی کڑی دی ومن کل تاکلون لحما طریا دہر یو دریاب نخورے تاسو وخی تازا و تستخرجون حلیتا روبا سے ددینا زیورات تلبسونا چی داوے استعمال کوئیں دیویلی چی پدی خوک دریاب کی زیورات نشتا و تریخ کی دی او نسبت قرآن دعاو تا کرے دے چی من کلن دا دا سکی گی دا جنس تا وجنا چی که خوک دے که تریخ دے خود ریاب غوطویلی شکنا نبس پا جنس باندے حکم کرے دے چی که سو کوئی چی دا زیورات تا کم زین راویستا نوی دا دریاب نا نو دا تا پس خبیا سو کنکی چی دا تریخ نا که دا خوک نا اریو چی بس و تر الفلک اوینی تو دی جہازن لرا فیہ پدی دریاب کے مواخر شلون کی ابو لرا لتبتغوا من فضلہ دادی پار پکی منزل کوے چولٹ وے فضل دالا ولعلکم تشکرون فاقد می رفا ٹھیک دزان سامانونا کاروبارونا سیمینان او مزدورے کوے ولعلکم تشکرون اللہ بنے یہ روے دا اللہ قدرتونا با گورے التکی اکا سو تکلیف رازینو اللہ تا بچی غیوہ ہے چی اللہ دا جاس خسر گڑ وڈ گونتے شو بیڈا کشو یا اللہ تا خیر کی ولعلکم تشکرون دا خو اللہ امتحانات کی بخلق بان یولج اللیل فی النہار انقلاب راولی دا بل دلیل عقلی دے دا ننک اشپا پورزی کی انقلاب را گئے تیار کم اشوا اور نہ زیادہ اشوا اور دنن کی روز پشپی کی دے انقلاب راش وسخر الشمس والقمر او تابدار کڑی دین اور اس کوگ میں ہری اور روان دیا نیٹی مقرر شی پوری ذالکم اللہ ربکم لہ الملک اس دلیل ذکر شو عقلی خا اللہ وی دا صفتونه چې تاسو اوریدو دا الله دی دا رب تاسو دی خاص دا غی اختیارات کی ګوره په دې عالم کې د بل چا اختیار نشته له الملک خودی چې ته دامانی دیوی نا اختیارات ورکړی دي کنه په خپل خواه وی ول ورکړی دي اسی وی مونگ دمر خاطر کو دمر شکرانی و نظرانی کو ملاوی اسی زان غر کہہ کنا والذین تدعون من دونه اغا کسان بتان ندی خواہ والذین او کسانو توی بتانو تنوی اغا کسان اغا نیکان بندیان چتاسو تاوازو نکوی بغیر دالانا ما یملکونا من قتمیر ندی مالکان قرآن تکی ویلو سبا کی دو اشتم کے چلیم لکون مسقال ذرت دا یوی ذری اختیار نشتا عدل توی من قتمیر دا کجوری پاڈو کی دیر سی زون دی قتمیر پکشتا فتیل پکشتا نقیر پکشتا نو قتمیر ستوی آغا چاپیر چتنا پٹ تاو شوی سپین پٹی اگے تقتمیر ہوئے او فتیل اگا باتی دا فتیل دا ڈیوا کے چکم باتی دی تم فتیل ہوئی کا ناغم دا سی او سپن دا تار پشانتی اگے تا فتیل ہوئے او نقیر خوا غشات جبکی تنگا دا چرگ اگے تا نقیر ہوئی نقر دا دری سیزو نجبکی واللہ دل تا کی قتمیر یاد کردے چی دی دا سمالی کان ندی دا قتمیر دا دی سپن پٹ نبو کہا لکی چکے او سڑی قبر کنستو دمڑی نے کپن تختو نو دا غل نہ دے لاستے پرے نہ کہہ گوارے امام سے بوئی انور خوب تپرے کئی ارے خوب بدی نہ دی زور اور دی کنا امام سے بوئی لاس بتے نہ پرے کہ بولے وہی دا غل نہ دے نو بولے وہی غل اگا چاہتا ہوئی چی اگا مال پھٹ کی سو کی ساتھی کا نا ادا ہو مڑے دے مڑے ہو مالک نہ دے کار چاہتے کپن ووڑو اہ مالک نہ دے ملاوی چھے دے کپن مالک نہ دے دے قتمیر دا سپین پٹ چھے تاو دے کا نا او تزوائی چھے مالا زیر راکا مالا لنگ راکا دمرا اختیار وسر نشتا کا نا دا دا فقہ مسئلہ دا کہ وسر دے اختیار نشتا دے من قتمیر ان تدعوهم کتا سودی سا آوازو نہ کہے دلری نہیں کد نزدی نہیں لا اسمعو دعاکم ستا سو آواز ناوری ولی ناوری ذکر روح المانی وی چکدا خلق نیکانی اللہ و تمافی کری کنا ناغی سلی دی علیین تا ستا آواز سمر تیز دے کارو پلو سپکر کے وطا آوازو کے نا علیین ترسی او دو اسمان نا دو پاس دے سنگ بست آواز واوری لا اسمعو دعاکم رابطہ نشتا دے بل ادار چوئی اغی پا خوشحالو کی دی نچے خوشحالو کی دی نو اللہ دا اغی وگونا دا لغو نساتلی دی کنا چے لغو خبر ناوری او دا تا چے آواز کہ دا خو شرک دے نا اغی وگونا اللہ دا دے شرک دا آوازون نساتلی دی اس آواز ناوری لا اسمعو دعا کم دل دکی اسماع نشتا خا سلا تسمیو تنشی اورو لے دا لا اسماعو دے ناوری ناوری دعا کم آوازو نستا ولو سمعو اب الفرض کواور نسو چل بوشی لو راغلے لکا بالفرض کچر واوری مستجابو لکم نستاسو بالکل قبول کیا نشی کولے مستجابو لکم تا لسی جواب نشی در کولے تا چوئی چ السلام علیکم نے جواب در کو مستجابو لکم تا چوئی چ زما کاروبار خراب شوی نے جواب در کو مستجابو لکم تا چ دے سوال کو چ اولاد نکی نے جواب در کو اس جواب مستجاب کا مطلق وی لے دیکھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ او چی روز دا قیامت چی نہ انکار بکی استاسو دا دی شرکنا او رخ کاریا و تا شرکو بی خوا دیوی ندا شرک ندی کتا چاہتا ہوئے چی لے زوان را رس دا خوئی اولیاء و سر محبت تے ویت سورت فاتر گورا سر لسمیاتو کاریا و تا شرکوی لی دین اور سشرک کڑے و خواواز کڑے و کنا تدعو دعا اکم تدعونا دا خبر دیتے شرکو ولا ينبئك مثل خبير تو تصل آواز نہ کہ اگر ذات تولی آواز نہ کہ چہ خبردار دے ولا ينبئك او دیتا لس خبر نشی در کولے خوشان دا اگر ذات ہو چہ پارس باندے خبر دے اگر تا آواز کا چہ سوال دل قبول کی حاجت دل پورا کی دیکھو کہ تو ٹول مر لگی آئے نو سورہ احقاب کے برا شخا کہ تو تر مرگ پورے لگے دے ستا سوال نشی قبول ترغیب توحید تا گورا یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو ٹول اللہ تا محتاج ہے انتم الفقراء تاسو سوکو کہ انبیاء ہے کہ اولیاء ہے کہ بزرگانی ہے کہ غوثانی ہے کہ قطبانی ہے طول اللہ تا محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید اللہ چا اچھا تنا دے محتاج نگورا اگا غنی ذات سے پری خود نو محتاج تا ادری دے دمرا بد قسمت ہے مخلوق خطول محتاج دے اللہ تا نتا اللہ پری خود نو محتاج تا ادری دے ناغ بتا لصدر کی ولی تنا غواری اللہ وی گورا این یشع یذہبکم اللہ وی کو نصب رہ گئے نو لری باکم گورے ما تاڑو سکار نہ دیکھا کو غواری نتا صبح لری کی دو دنیا نا ویات بی خلق جدید او پیدا بکی نو مخلوق نو دیوی چی دا خو دیر اگرانا دا دیر اگرانا چی مونگ لری کی او نور خلق راولی اللہ وی چا تا گرانا دا او مازالک اللہ بی عزیز دا کار پا اللہ باندے گران نا دے دیر آسان دے توبہ توبہ تو سا خلق وی نی چکلے ہم اصل بیان شوان ناغی با دمر زور خلق تا خو چی زسو پوریم وی پدی جماعت کے کنا اکا دل تا زمان چا مسئلہ اکلنو زور بے خو اپا خپل بے جلسا جوڑ اکلاو ٹولش پا بے پدی پنج پریانو پس یا بلاو غرولا چی داوا بیانو یرا تنن اغیوی نے غلوی لوی خلقی چوی اکورتی چوی ناغنشتا کنا یو زہبو اللہ لری کرو او زیون دیتا پریخو دا گلاب استاز دیتا ہو دا لواب استاز دیتا ہو عدیب اکی دا قرآن درسو نکی کنا تب حیران شی چی لڑ شی خوا چی دا آغا جماعت تے چی دیکی دا دا غلق ولی و آغا بوٹ خباو سے لگی دلی کن ویات بی خلق جدید وما ذالک اللہ بی عزیز بیارت دا شرک کی او دا شفاعت قہری ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشی اڑے یو نفس بوج دبل چا چتوے چ دما بوج بدے اڑی نہ تبے اڑی ہر سڑے بد خپل بوج دی مواری وین تدو مسقلت اللہ وی قیامت سکے اس دنیا کی خبر اکوما چی او نفس دے او غدرون دے زکا درون دے چی بیمار دے سخت دپی غم جن دے پریشان دے مسقلتن بس خو یو بوج پشتنو نو اغا وہ سکی اغا آواز کی وین تدو مسقلتن کا آوازو کی یو درن نفسو یو مصیبت والا نفسو یو حاجت والا نفسو الہم لہا اغا خپل بوج تا چدائی زمان لیشی لا یحمل منو شیعون نیشی لرکولی اسو کی تنیشی لرکولی دنے اس سوک نشی اچتو لے ولو کان ذا قربا اگر کدے رامنڈ کی چننا دا زمان خپل نہیں کدی ہوئی دین وسیع ما قدبل چا سوال قبلی کن قبلی زمان سوال با قبلی اللہ وی نیشی قبلو لے ولو کان ذا قربا اگر کستا خپل نہیں کئی اوتا اوتا آوازو نہ کہیں لو کان ذا قربا ہر سم ربوچ بچا تابا کہ بیماری نشل لے کولے کدا سی او حادثہ در باندھ راغلی دا چیزیے دے پجیل کے پروت تے نیولے دے پڑکی تی کی اتو اے چیز زما چی دخپل نکن او غارما چی خلاصی ہے کی نا نا لا یحمل منو شیعن سخت راضی پہ خلق باندھ نکن ولو کان ذا قربا چنوسین آگے دیر فخر کی خواہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب اے پیغمبر پاک تولی پریشان کی گی ستا یرول چال فیدہ ورکی تا یرول شیغ کسان چیغی یری گی دخپل ربنا اولی دلین دے بالغیب اگا خلق وستا مسئلہ وستا بیان بنی عقیدہ توحید دا وقام الصلاة وقابند کی دمانزو ومن تزکا چاچے زان پاک کو پا قرآن سرا زاد المسیر کی ہوئی بالقرآن فإنما تزکا لنفسه ندا صفائی ددو دخپل زان دا وید اللہ المسیر او دی اللہ تراغر دی دل دی بے تمثیل شورو کو او دا آیت تفصیل کی دی صورت سبا چی اوائی وطا چی انا او ایاکم لعلا حدن او فی ضلال مبین منگا و تاسو کی دیر پراخ دے بولی یو دل پا ہدایت او بل پا گمراہ کی دا دیر پراخ دے اگیوی ندور پراخ نشت دے او اتفاقی و سروکو مدی کی پہ اللہ دیر مثال نو بیان کرو وما استوی الاعمى والبصیر ندی برابر رن اولی دن کے رن مشرک و بدتی دے و بصیر موحد دے کنا دا ندی برابر ولا الظلمات ولا النور اندی برابر تیاری چ اعمال دے شرک دی اور رنا چ عمل دے توحید دے ولا الظل ولا الحرور اندی برابر سور او گرمی یعنی بدل دے توحید او چ سور دے دا عرش آرام موحدین لو اللہ اور کئی کا نفع او ناغ گرمی ولا الحرور فی سموم و حمیم و ذل من یحموم دا مشرکین دا بدل دخا گرمی بھئی پڑی رسخ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات امام رازی رحمت اللہ علیہ وی وی دی سر بیا ما یستوی ذکر کو یو دل خود ذکر شیو کنا کہ وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور تاریخ دور کارو شو خو بیٹریو پا کی خلاص شیو انو وما یستوی بیا معاد کا اغوی نا دا للفرق البلیغ دا ردی وجنا چی دی نور کے خوب خیر سو گزارو کی چگنی تیارا اور رنا یر دور پرخ پا کی نشتا سور او گرمی یر دور ہوئی پا مڑی پا جواندی کی فرق بلیغ دے دیکھ دا سوک نشی ویلی چی نا نشتا با کی فرق ذکر سر قرآن مایستوی بیا معاد کا ندی برابر جواندی او مڑی ادی اس برابر کڑی دی ولین دی برابر زکا چی جوان دے دے نمونز بکی عمل بکی دعا بکی تا تبا ام کی زان تبا ام کی زان لبا کاروبار کی حلال رزق با پیدا کی دا مور او پلار خدمت بکی دا مشران و عزت بکی دا بکی کنا او مڑی چی دے ولل اموات اگو خو سادر اغسط دے اگو بیغم دے اگو خونک زان لس کولشی نا بل لس کولشی زمان استاد دعا محتاج دے چمونگا اور وصر پا سولی گونو چا تا خوشحالشی کنا دیس ہوئی وی ننا جو اندے دور اکار نشی کولے او چی مرشی نو مثال داسی شی لکا تورا چی دا کاتے نو باسی نو بیا کار کئی کنا دی داسی ہوئی چی لکا جو اندی سا نشی کولے ادا سچی کئی دنیا کی دا مڑی کئی کنا خوا او دا چالا چی دے نو چالا مڑی جو اندی کی دیم پکی کڑی دی خوا چالا خوراکونا و رزق ورکی چالا مالنا و دولتونا ورکی چالا بیلڈنگونا ورکی چالا پکی روغ موٹ بندیان ورکی لڑشوی استانے غالما نوی ریکل را لکن اسمی پی انہ لگی دو ایو صلی اللہ باندی میرا بان شنو پورا کارون اللہ کی یو دی نسبت غیر اللہ تکی کنو نوی چی احیاء او امواتو فدین دی برابر چی احیاء اگی دی دنیا کی ہر قسم ما تحت الاسباب کولی شکنو او چی مور شنو حدیث کی را دی چی ان قطعانو عملو بس چی بندہ مور شنو عمل ختم شو یا سنشی کولی اللہ من سلاس ہاں چی پا جون کی سکڑی دی کنا یہ علم پریخ دے یہ صدقہ جاریہ پریخ دا یہ نیک اولاد پریخ دے ناغی بور پسی سو پوری جوڑزی بور پسی کرنا دا ثواب بہت ملاوی گی ان اللہ یسمع من یشاء یقینا اللہ اورول کو یہ رچا تچیو گواری وما انت بمسمع من فی القبور او تا اورول نشکو لے رچا تچی پدی قبرنو کی دیم اور دا آخری دیکھا سورة نمل کی تیر شو چنک لا تسمع الموتا سورة روم کی ذکر شو انک لا تسمع الموتا نو دا آخری دے القرآن یفسر بعضه بعضا دلتے تفسیر راوتو ذکر دیوی دا ملو نمراد ملی ندی کافران دی ہوئی کافرات تی براد دی نو ایدی دے کچی قرآن ہوئی چو ما انت بمسمع من فی القبور دا پا قبرونو کچی پراتری دا کافران دی چتوئے چی دا ملو نمراد کفار دی دلتے خوکارا خبر اوکڑا خواہ چا تنشی اورولے مڑو تا مڑی کم دی من فی القبور چدا پا قبرنو کی پراتے نوز دی کہ وہ سنگا تاویل کہتا دل تو خوڑ تاویل نشی کہ دے ہیں دا مطلبو خوا مرد تینا مڑیو خو تشبیح ورکڑیو چی دا کافران دا مڑو پشانتی دی و تا خو مڑو تا اورول نشی کولے ندیتا ہم نشی کولے مجاز تبا کی ساجت خونو من فی القبور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہوئی موزح القرآن کے دیزے کے اخپل عجبہ کی ہوئی چھ قبر میں پڑا ہے در نہیں سن سکتا قبر میں پڑا ہے در نہیں سن سکتا قبر کی ہوئی دل اپراتا تھا نا غور دیجی نسنت ویچ دے اوری زوت آواز کو ماں ازمان پارا بسوال کی ولی روح تلے دے ہر پلے چی تلے دے روح مستقر شتا کنا مستقر دے روح یا علیین دے یا سجین دے کنا روحو نا خوال تکی دی او تدل تکی دی تا آو رہے من فی القبور آخو تش بدن نا پرات دی طول لکی چی قبر میں جسم کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں شانور شاہ رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن کے دو قبر کے دو بدن سر دو روح سے تعلق دے آخو بچے قیامت شن بیا با یوزے کی گی دو بدن انو سر نیتو اور ان کے آغا چاہتا چپ قبر انو کی دیم ان انت اللہ نظیر نیتو مگر یر ان کے انا ارسلنا کبیل حق بشیرا و نظیرا یقینا منگلے گلے تو پا یو حق سرا پا قرآن سرا خوشخبری ورکو ان کے ویر ان کے وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور نشتے دنیا کی دا سے او امت مگر تیر شوید پاوے کی ویر ان کے یادی قومن ہے یادی چھ انبیاء بکی تیر شوید نذیر حق پرس بکی تیر شوید اللہ اسی او قوم ندی محروم کرے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ وَكَدِيستَ تَكْذِيب کوئی نو صبر کوا غم جن کی گماز کا چی تکذیب کرے او کسانو چی مخکد دینو راغلی و دیتا پیغمبران پل بالبینات پا معجزو سرا و بالزبر او پا صحیفو او کتابنو سرا و بالکتاب المنیر او پا داسی کتاب روخانا چی قرآن دے دا انبیاء و دلیل نو بیا میونی ولغا کسان چی کفر کرے انو سرنگی شزما عذاب اغیل را دلیل عقلی ذکر کی مفصل اور پسی بیا دا حق پرست شان ذکر کی الم ترى تنقول ان الله انزل من السماء ماء جل نازل كي اورد اسمان نوب فاخرجنا به التفات سے اللہ یمنگ زرغن کو اور باسو پدی سرا سمرات میوی مختلفا الوانها ہیو شان ندی گورا ہر میو دبلی نہ بدل رہا فرنگ کی پخن کی پشکل کی دیر فرق ہی بگی کا نخا الوانها فطبیعت کیوں مہو دیوی میوی ویو شان طبیعتی یخا بئی دبل وبل شان تی گرم بئی ومن الجبال اپا دی غرونو کیو گورا جددن بیزن صدا سے ٹکڑی دی دو غرونو چی تک کی سپینی دی تو گورا دا ماربلی چی رازی سپینی سپینی دا غرونو دی کنا وحمرن وحمرن او ستک سرو دی مختلفن الوانو ها گڑ وڈ دی رنگو نداری وغرابی بسودو اصبا کی تک تور کارغان دی دا سی دی غراب کہ کارغا پا شانتی تک تور دی و غرونو کی دور قسمون پیدا کردی قرآن پا عربو نازل شیو او عربو کی داشتا دی حدیث کرا دی خیبر پلار باندی چیزینو ایدا غرون مخیل را دی تک توری کلا کلسری دی ملکونو کی امشتا دی خلقو تی نراویست بار کنا ار قسم رنگون پا کی اوکا تلو و غرابیب غربیب دا مبالغه دا پا توروالی کی ومن الناس پا انسانانو کیو گورا سمر رنگو نو شکلو ندی والدواب بے پا دی زندہ سرو کیو گورا والانعام یو پا دی چارپایانو سارو کیو گورا مختلف الوانو کذالک دقا سی رنگو نے گرد ورد دی لکہ دا غرونو پا شامتی ستورو سسرو سسپین او مبدا دا قیوا دا خا من نطفتن دا قوبین ادا دور تفنن پا کہ اللہ کرے دے کنا خا دا دا آغا کار دے دا دلیل لی پا دی باندی چا اللہ رب العزت شتا اس دا دلیل لی چا بیان شو پا دی باندی زان پوکول دا اصلی علم دے چا دا قرآن پا دی دلیل لی زان پوکو چدا گورا انسان تو اشارت چ انسان تپدی جنس کے اللہ سمر اختلاف پیدا کرے تپدی بدن کی تورمشتا سپنشت دیو سرومشت دیو رنگ نے سمر مختلف دی طبیعت نے سمر مختلف دی اخلاق دا تا تو غرن نیا دی مطلب کہ نتی تپدی بان سوچ او فکر کا انما یخشى اللہ من عباده العلماء یقیناً چیریگی دلانا دل پہ بندیانو کے سوکو العلماء چپوئیگی پدی مثالنو چپدی مثالنو پوئیگی کنا ناغ دلانا ڈیر یریگی ذکر پوئیگی کنا چی دی کہ دل قدرت تڑی افکارا علماء دی طویلی دی دیکھ ابن کثیر سفیان سوری قول نقل کرے کہ عالمان دری قسم دی العالم بامر اللہ العالم باللہ والعالم بامر اللہ والعالم باللہ وبامر اللہ دری قسم دی یو عالم دے چی پا اللہ باندے علم راغلی داغا پا ذات باندے داغا پا صفات باندے او بلغا دے چی بے امر اللہ پا احکام پوئی گی خدا اللہ پا ذات نہ پوئی گی اور یہ آدھے جب دوارو پوئی گی دا سنگئی قل عالم باللہ بے امر اللہ دا دے چھ قرآن مزدکڑ دے عقیدہ توحید دا او مسئلی مزدکڑی دی چھ دا فقہ دا چھ دا حلال دی دا حرام دی دا پاک دی دا پلیت دی دا جائز دی دا ناجائز دی دا دوارو دی ام عالم باللہ دے ام بامر اللہ دے دادا اللہ نے یریگی خواہ بلغی کہ عالم باللہ ہی قرآن ویلی توحید ذکری خنور کتابوں نے نہیں ویلی فقہ و اصول و دا سزنہ ندا ام یریگی دا اللہ نے ذکر کہ عالم باللہ خود دے کنا ہاں خو اگا کہ عالم بامر اللہ دے هو عالم باللعنه دغه بخوانی بدعتیانو او وی بدا کنز او شر وقایا او هدایه او داس زونه به ویلو په دې وخه پویدو هو په قران نه پویدو کاری کتابونو کې بچتا آیات راغې کنه زاری معنا به نه کولا که طالب به تپوسو کې چې استاد دې آیات سمانا دا وی به مخ کې ځه دا به قرآن کې وایو دغه نه یریږي د خدای نه ښه ځکه دومره غټې غټې پانډی وي چې په فقه فقها فقها چې وو که نه دغه کتابونه به لوی لولو ادې پهله بالکل په څه نه پوهېدو چې شرک څه ته وایي توحید څه ته وایي په دې نه پوهېدو قرآن نه ورته ویله که نه قرآن به چې تا د روجې په میاشت کې راواغستو تا باندې به ناشنا ولګېده چې استاد خو قرآن راواغستو دغه نه یادي ښه هغه عالم چې بالله او بامر الله چې په الله باندې هم علم راغلی چې دا څوک دی او د الله په امر باندې هم او که نه راغلی خو چې عالم بالله نو انما یخشى الله یریږي د الله نه علما د هغه په بندیانو کې یقینا الله زورور ذات ته بخشش کوونکې ان الذين بشكاك ثانيت لون كتاب الله يتلولي ذا الله كتاب وقاموا الصلاه وفابندي کی زمان زوان فقوا مما رزقناهم او خرج کی داوی مال نچم ورکڑے سرم علانیتن کپٹیو کخکاری یرجون تجارت لن تبور دی یقین ساتی دا داس تجارت چا چرن تاوانی کیگی دا تجارت تے اللہ سرے کڑے تاوان پکی نشتا پورا بور کے اللہ دی در وزند دی او زیاد بور کی دی در دخل مہربانینا یقیناً چا اللہ بخون کے دے شکور او دیر قدر دان دو بندہ دا عمل و سر دیر قدر دے واللزی او کتاب اوحینا ایلیکا چمنتا توحی اکڑا من الکتاب چدا قرآن دے هو الحق دا حق کتاب دے مصدق لما بین یدی تصدیق کی داری کتابونو چی مخکی دنو ان اللہ بے عبادی لخبیر بصیر بیشک اللہ پا خپل بندیانو خبردار ولی دن کے دیں دا ترغیبم دے و تحزیز چلاوی گورو قرآن میں نازل کو نو دا واخ لے کنا دے خدمتو کے سمع ورسن الكتاب اللذین استفینا من عبادنا اللہ بیا مور کو کتاب اغا حلق تا چمون ورکڑی پخپلو طول بندیانو کی بیمرت تینا دا امت تے تے ہوئے چیز تو فینا من عبادنا مون پخپلو طول بندیانو کی دا امت ورکڑے دے ندیل میں کتاب ورکو ندی کے درے قسم پیدا شو فمنہم ظالم لنفسے دی کی بازی اغا دی چی ظلمیو کو خپل زان سرا گنایو کو مسلمان خودے گناہ تے نوشا ومنہم مقتصد اباز اغذی چی کلک پاتشو پخپلی تے یقین و ایمان باندے مقتصد معتدل چکا گناہ اشتا دے نو عملی و سرم کردے دے ومنہم سابقم بالخیرات باز اغذی چی دیر روان دی دی پا اعمالو کے پا عباداتو کے پا خدماتو کے بیزن اللہ اللہ پا توفیق سرا حدیث راغلو نبی علیہ السلام ویلو چی دیکی دری قسم بیان شو سابقنا سابقن چی کم رواندی شوید نو آخو بالتا مرواندی ومقتصدنا ناجن چی کم پاکی مقتصد دینو دیبا نجات ممی وظالمنا مغفور لہو اجی کم پاکی گناہنگار دن دتا و بخنا کولی شد اللہ طرفنا نو طول کامیاب شو کنا خواہ طول مسلمانان شو دا دی امت خلق شو او عبی ابن کعب ویلیو چی سابقنا سابقن بالخیرات سوک دے اللذی یدخل الجنت بغیر حساب دا ذرا غاڑو حساب نکی دا سب جنت تا دی او مقتصد اغد چی حاسب و حساب یسیرا آسان آسان حساب بو سروشی صرف اللہ بو تاغ عملو نو خیچ دا دی کلی دی آو کڑی دی جا آو زا نو بس دیتا آسانی صاحب ہوئی عرض ہوتا ہوئی اور چی ظالم دے نی اغا بیسار شی اغا تب لگ غم او مصیبت پیدا شی خدا رہی چی اخیرت لبے بیا جنت تین نادری قسم ہے پدی امت کی ذکر تو ذالک هو الفضل الكبیر دا اغا فضل دا اللہ دیر لوئے جنت ندی دامی شوالی چی داخل بشی اغیتا یحلون فیہا من اساورا خیستب کڑی شپاری کے پباہگانو پکالو پزیوراتو من ذہب چیز سونی ندی ولؤلؤا عمل غلر خوب ہے پٹول بدن پرتی دا زیورات خوب ہے چی تلاسو تا او گوتو تا غاڑی تا دیتی کنا او لؤلؤ خوب ہے پٹول بدن خواری حدیث کے رازی ولؤلؤا اغد جنت اغا لؤلؤ یادی مل غلری ولباسهم فيها حرير جامی دیبا پا جنت کے درے خمو نہیں او چکل لڑش جنت تکنا او او او وقال الحمد للہ الذي اذهب عنا الحزن ابوئی چ الحمد للہ شکر دے یا اللہ ستا ثنا و تعریف دے چلری دیکھو زمونگنا ڈیر لے غم حزن لری دیکھو زمونگنا غم عبداللہ ابن عباس سے ہوئی کہ حزن سشے دے حزن النار دا جہنم غمو کنا چی خدایا اسے نا چی دغا پل اور کاغشو شکر دے چی دلوی غم نا دے خلاص کن او ایک رموی حزن الموت شکر دے اللہ چی اغا مرگ دے اللہ تکی علال کو دا غم موسر چی دے مرگ کو بیارا شی مرگ غم ختم شکن حسن بصری وی حزن د گناہونو یا اللہ مون سر ډیر غم او چې ګناګار وی چې سچل وکیږي او چې دې زه ترالو کنا نو غم لار ختم ش اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمون بخشش کو ان کے دے او قبل ان کے زمون عمل قبول کو الذی غزا تو احلنا دار المقامت چمنگے راوس تو خپل مہمان خانے تھا دار المقامہ دل مل مستیازے کا نا من فضل ہی دا صرف دلہ فضل لا مسنا پیا نصب نبر سی منگتا پدی کی دب دن سڑے والے جنت کے سڑے والے نشتا ہرسور منڈی دے والے لا مسنا پیا لغوب انرسی منگتا پدی کی پریشانی وریز دب کی نشترے فکر مکر نشترے اگر کسان چی کفر کرے دے نراش غمون پاگی ور پریواتو چپٹول پٹٹا ورالا لهم نار جہنم دید پار ورد جہنم دے لا یقضا علیم فیموتو نبا پا دی باند مرگ فیصلہ کے دیشی چی مرشی چی فیصلہ نشی کے دے نسنگ با مرشی دا خوار کار اللہ کوئی کنا خوا اگر پا دی باند مرگ فیصلہ نکوئی ولی دی با مرگ واری ولا يخفف عنهم من عذاب يعني بس فكري شدين عذاب ده جهنم كذلك نجزي كل كفور الله يدق سمو سزاور كو هر يو ناشكر الله وهم يسترخون فيها دي بچغوي پر دي جهنم اسبوي ربنا اخرجنا نعمل صالحا يربز منغا منغا وباسا دي جهنمنا منغا چري بيا شرك نكو من بشر بیا رسمنا رواجنا نکو سبا کوئے نعمل صالحا عمل بکو پا سنت باندی غیر اللذی کننا نعمل بغیر داغنا چمونگا سا عمل کرو بیا با نکو اللہ ہوئی جواب ورکی اولم نعمرکم فی ما تذکر فیه من تذکر ولی ما تاصل عمر نو در کرد دمرا کہ عبرت حاصل کو پاگئی کہ اگر چاچ عبرت حاصل کر گورا چی کم خلق عقل مندو نو ام دقا عمر ماغی لور کر استاد اش پیس کالو پنزوس کالو او اغیب پا کزان او رسو دیتا اغیب دن خبر شو عقید از دکلا عملی از دکو یتذکر فیه من تذکر عبرت حاصل کو پاگی کے اغا چا چداری دا ارادہ و چی عبرت حاصل ہو کھا و جاکم النظیر او تاست سوک نور آگلی نظیر سوک پنج پریت نور آگلی سڑچی ندو بیانو تا و جاکم النظیر ولی نور آگلی خودی مونگا شڑلی ہو کنا ٹول کلی اور پس راو تو اوی شاڑا ملاوی زوس فزوکو اسا کیف مال الظالمین من نصیر نشتے مشرکان دا پاری اسوک مددگار آخر دعوان الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ پوئی گی پٹول غیب آسمان نو دزم کی بے شک اللہ پوئی گی پاوا رازنو دسینو باندھی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض اللہ آزاد تے چوی گردو لیتا سو یو بل پسی پزمکا کی ہمن کفر فعلی کفرو اغچا چی کفر کو باغبان لباب ابالوی دخل کفر ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا اور نزیاتی کافران تا کفر ددی پنیز درب پل باندھی مگر غصہ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا اور نزیاتی کافران تا کفر ددی مگر تاوان قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ وَيَوْتَا چِ خَبَرَّا كَي مَاتَا لَغِ اخْفُلُوا خُدَایَانُنَا وَكَسَانْ چِ تَاسُوَ تَعْوَازُنَا كَوَي بَغَيْرْ دَالَّانَا عَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضُ اُخَيَ مَاتَا چِ دِي سُپَيْدَا كَرِي بَزْمَكَ كِي اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ یا اشتد رزید پارا سبرخا پاسوانن کی مازا خلقو من الارض سے پیدا کری دی بزمکا کی ام لهم شرکن فی السماوات یا رزید پارا سی سشتد پاسوانن کی مازا خلقو من الارض چسے پیدا کری دی بزمکا کی اور دا سے وہ نوے چھے دید پارا پزمک کے برخشتے رکب بیا بدی ویلیو چھے آؤ چھے لس جری بزمک کا دا چھے شل جری بزمک کا دا دیکھئے دا سے وہ نوے خلقوی ہے ہوئی چھے پیدا کری دی پا دی زمک کسو ادھا برخی نمی ہے پاسمانونو کے واغستو چم لم شرکن فی السماوات اسمانوں کی زدی سبرا ہشتا دے ام آتیناہم کتابا من قبلہ یا من ورکڑے دیتا سو کتاب و مخکر دے قرآن نا ام آتیناہم کتابا فہم علی بینت منہ یا من ورکڑے دیتا کتاب مخکے دے قرآن نا چدی پہ واضح دلیل سر دید آغینا بلی یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدے نکی دا ظالمان بعض بعض سرا مشران دا کشران سرا پیران دا موردان سرا الا غرورا مگر صرف دوکا جدی وسط پار سفارش کی قیامت کی ان اللہ یمسک السماوات والارض بے شک اللہ راٹین کڑی دی دا اسمان اوزم کی انتظولا چون غرزی گی پلین زالتا اگجر دی دوارو جڑپ اواہو ان امسکہما نٹنگ بن کی دے دوارو لگا من احدن حصو کو من بعدی ہی پس داغینا چدا جڑپ اواہی انہو کان حلیما غفورا بے شکا اللہ غزات سے چڑیر لے صبر والدے و بخشش کون کے واقسمو باللہ جہد ایمانیم دی مشرکینو دا عربو با قسمونا کول پا اللہ باندے پاک قسمونا کلا چدا پیغمبر نورا غلے قرآن نو نازل شوے دی بدا سوگندونا کول لین جاہم نذیرن کچر راغ دیتا سوک پیغمبر لیکونن احدا من احد الامم نو شیب دی دیر رسیدن کی حق تا لیکونن احدا شیب دی دیر رسیدن کی حق تا من احد الامم دیود دغی قومننا چی یہود نسوارا دی فلما جاءهم نذير نقل چرا دیتا نذیر دل طرفنا چدا آخری پیغمبر دین تغفل وعدی باندی پابن نشو تغفل قسمن باندی پابن نشو چمون بدار چا نزیات رسیدن کی حق تا ما زادهم الا نفورا نزیات نک دیتا دی پیغمبر مگر تیخ تا دا حقنا نفورا نفرت تیخ تا دا حقنا استکبارا فی الارض لوی کا والپزمکا کی ومکر السیئ او دیر بد بد تدبیرونا ومنصوبی پیغمبر تا جوڑا وال دا دری عملونا پاکی پیدا شو دی خوی منک به ہدایت پیدا شی او کل جی پیغمبر را ندی کی دری بد عملون پیدا شی نفور دا حق نتخت دل استکبارا قولوی کل چیزم دی تاجت نشتا و مکر سی ادا پیغمبر کو مقابلہ کی مشوری و جرگی و فریبون جوڑول ولا يحيق المكر السيء الا باهله او ننا درزی ننا زلی کی غبت بد مصیبتنا چلی ابل تجوڑی مگر پخپل پدی باندی کم فریبون چی پیغمبر تجوڑول داغی کے پخپل را گیر شو ولا يحيق المكر السيء نرا رسی او ننا زلیگی اثر داغی بد بد مصیبتنو مگر پاغفل خلق باندی حدیثم داست دی چکل یو بندہ بل بندہ تا خیری کی ناغ خیری اگر دی اگر دی کچر ایغا بندہ دا غصی چیزے پکین پاغور پریوزی او کنا بی گنائی اگر کی زینی نبیارا و پس پدی خل بند باندی رش چاچی دا خیری کری پد باندی را پریوزی دا سی هر یو بد تدبیر چی دا بالحق کی کئی نلائی دیو پکی پخپلا را گیری گی عربی کم دا محاورشتا من حفر بیرن لأخیه وقافیه من حفر بیرن لأخیه وقافیه چاچ خپل رور مسلمان تکویو کنستو دیو بکی بخپل ور پریوزی عرجب کی دا محاورشتا دے کوئی مکن بل سڑی پلار کے چرستہ بد کوئی پا لارش فارسی بانم دعوت ہوئی چاہ کنرا در چاہ علاق شور. قرآن کا محاورہ پیش کرے چلا ہے کل مکر سیو اللہ بہلی ننازلی گیو حاق یحیقو چی بالکل اغا مصیبت و عذاب تنا چاپیر شی. فحل ینظرون پس دی انتظار نکی اللہ سنت الاولین مگر اغا عذابنو دکخانو قومنو تا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا تب چر نمو مید اللہ عذاب لرا بدلی دل چدا عذاب پزے باندھ رحمت راشی دا بدلی پکی نشتا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا تب چرن امید اللہ عذاب لرا بدلی دل چدا سخت والی نسپکشی من الشدت لل خفت تازی پکی ام نشتا دے چا عذابی لیکن دا سخت پزے باندھ پکی احسان تیار راشی دی تو تحویل ہوئی. اولم یسیرو فی الارض دا خلق نگرزی پدی زمکا کیف ینظرو چیو گوری دا عبرت پا نظر کیف کانا عاقبت اللذین من قبلیم چی بیا سرنگ شو انجام داغی قومنو چی مخکد دینو وکانو اشد منهم قوه اغا قومنا دیر زیادو دینا پتاقت کی. وما کان اللہ لیعجزه من شیئن اللہ خواہ ذات ندے چسو کے کمزوری کی سو کے مقابلو کی من شیئن کا ہر شیئر دنیا کے لیکن اللہ نشی کمزور کو لیں اس سماواتی کا پاسمانن کی سوک دی ولا فی الارض ان پزمک کی انہ کان علیما قدیرا یقینا اللہ پوئی گی دہر چا پحال باندے او قدرت والا دے تو المخلوق کو تمعلوم دے جدی کس قدرت نشتا صداقت وکی نشتا دا اغا مقابلہ سوکنشی کو لیا قومن حلاکل ندی خلق دا سوال اچت کو چمونگ لولی عذاب نراکی معلومی چمونگ نیریگی کنا فاللہ وینا ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبون کچر اللہ نسی دی خلق لرا پسبب دی دا عمل ما ترک علی ظہرها من دابۃ نبی پرخے پدی مخدز مکہ باندی او زندہ سر اس چھے بے نو پرخے ولی زکر چی گناہ خوب انسان کرے ہو دینور خوب گناہ نو کرے نور بے ولی حالا کولو زکر چی دانور خود انسان دا فیدی دا پار دی چی انسان نوے کنا چی مخدوم نی نو خادم سکی چی مشر نی دا خو ٹول دے انسان نو پار اللہ پیدا کریو نو کل چی انسان یا حلاکاون نو دابی ام نو پریخی دی نو خو سم اقصد نشتا دا خو ٹول دے انسان تپرات دی سیون والکار والکی سبلکار کی اگر کمونگ پاگی باندے نکوئی گو خدا ٹول دے انسان دا فیدی دا پار دی دکا پخوای او ملک کے غیر دیر تنگ شیو دا مچانونا نو بس دوائے واچو لے مچان ختم کرو نو مرزونا پیرا لے بیا بے بار ملکونو تا درخواست کو جتا سمونگ لے پپیٹو کے مچان رو لے گئے دا اللہ یو خاص حکمت پر پیدا کری چ انسان تکم ضرری او زہریلا مصیبتوں نے برداشت کی انسان تے نہ بچی نو چ انسان نہیں نو اللہ وی دی تو وہ مجت نو ما بے دن دسر نو پری سے من دابتن دے مدار چی دنیا کے عذاب راضی نو دا دنیا عذاب پٹول راضی گیا کہ گنائی ہو کبھی گنائی پٹول راضی کنی دی کہ خو خلقمی دی زلزلو کی بمڑی ناری تو خپل نیت باندے مرشنو اللہ بہت شہادت نصیب کری اسدا سشی چیغ مردار شو ولیکن یؤخرهم لیکن رستو کی دی لرائی لاجل مسمان ترہ نیٹے مقرر شوی پوری او کل چراشی نیٹا دی فین اللہ کان بعباده بصیرا یقیناً اللہ پخل بندیان باندی خلی دن کے دیں بیا با وقت تپوس راشی سزا و جزا و بیا ورکی دنیا خزے دے سزا و جزا نہ دے تا دے امتحان دے